Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 4 d'octubre de 2010. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dilluns 4 d'octubre de 2010, quan passen gairebé 7 minutets del punt horari de les 8 del matí en aquesta setmana que prometen, de moment, d'entrada, serà plujosa. Així que ja sabeu, si heu de sortir al carrer, agafeu el paraigües, no sigui cas que d'aquí una estoneta es posi a ploure. De moment, els carrers estaven una mica mullats. Això ja indica que durant la nit una mica d'aigua ha caigut. Encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició de dilluns, en la qual tindrem amb nosaltres, d'aquí uns minutets, com cada dia per encetar el programa, a l'Angie Morales. Ens portarà les efemèrides del dia, el repàs allò que va ser portada fa un any, i les felicitacions als famosos. Sabrem qui fa anys. Ens acompanyarà també d'aquí uns minutets la Carla Garriga, que ens portarà Rubies de Corazón. El món del cor portat a la ràdio a través de Línies Obertes. Amb la Vanessa Leiva coneixerem més dades, més informació del grup que ens està presentant aquests dilluns amb música lliure, música que podeu descarregar de manera gratuïta, de manera legal. Tindrem també el Marc Mauri, que ens portarà les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc. Activitats per fer avui a la ciutat de Barcelona, gratis o low cost. I acabarem parlant amb la Laura Pou sobre el Top 5, les 5 millors notícies de la setmana passada i les 5 pitjors. Tot això fins les 9 del matí aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, a Línies Obertes. I amb les nostres línies obertes, 93 468 55 55, per què participeu? Correu electrònic líniesobertes@idicom.net i Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Escucha con atención, el CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Bump. balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. I encetem la setmana, com sempre, donant la benvinguda als nostres estudis a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Què tal, com estem? Molt bé, ja millor, ja anem matinant una mica, però millor. Encetem ja aquest primer dilluns d'octubre. Sí, primer ja dilluns del mes d'octubre, 4 d'octubre concretament, i ho fem amb les efemèrides. Què va passar en un dia com avui, en un 4 d'octubre del 1957? L'URSS va aconseguir posar en òrbita terrestre, amb èxit, un satèl·lit artificial. Era el primer cop que l'home vencia la força de la gravetat per accedir a l'espai exterior. El satèl·lit, de nom Sputnik 1, trigava 95 minuts a fer la volta a la Terra, a una velocitat de 94.500 km per hora. Passava 83,6 kg i el seu diàmetre era de 58 cm. Amb la col·locació d'aquest giny a l'espai, s'iniciava una nova era tecnològica, centrada en l'aeronàutica, que obria possibilitats immenses d'explorar i explicar aquells recursos que ben segur podrien oferir-se obtenir-se fora de la Terra. L'exploració de l'univers començava així a ser possible. Anem ara fins al 1154. Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, dona feu la plaça de Flix al genovès Bonifici de la Volta, que l'havia ajudat en la conquesta de la Vall de l'Ebre. I què va passar en un dia com avui, del 1553? Maria Tudor, filla d'Enric VIII i de Caterina d'Aragó, és coronada reina d'Anglaterra. Va ser coneguda com a Bloody Mary, Maria la Sanguinària. Bloody Mary? Sí, sí, quin... Curiós, curiós. 1884. El foc destrueix el Palau de Christiansborg, a Copenhague, seu del Parlament danès. I ara ja en el segle passat, el 1976, en un dia com avui... ETA assassina Juan María Araluce, conseller del Regne i president de la Diputació de Guipúscoa, dos policies de la seva escorta i el xof. I per últim, què va passar en un dia com avui, del 1979? Espanya ratifica la seva adhesió al Conveni dels Drets Humans. Ara anem a repassar què era portada en un dia com avui de l'any passat. Doncs, segons el sondeig d'opinió que sóc sobre la capital catalana, els barcelonins estan a favor de la regulació de la prostitució. Pel que fa als esports? El Barça pateix molt per guanyar. Contra l'Almeria, 1-0. I també era portada... Irlanda rectifica i dona un sí massiu al Tractat de Lisboa. I ara sí, és moment de felicitar aniversaris. Anem amb l'actor Peter Coyote, que avui fa 69 anys. La cantant Janet, 59 anys. Així mateix, Carra Elejalde, actor de 49 anys. Ángeles Amador, exministre, fa avui 61 anys. També l'actor Ben Berren, fa avui 64. Charles Dance, actor, 64 també. I finalment, Jodie Lynn O'Keefe, l'actriu que fa avui 32 anys. Perfecte, doncs els felicitem a tots ells i ens acomiadem fins demà. Fins demà. Que tinguis un bon dia. RKB 106.9 FM. RKB 106.9 FM. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Bye. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Radio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón, corazón. Luna, desde que te conocí. Un minut passa d'un quart de nou del matí i ja tenim aquí a la rúbia més rúbia de tota la ràdio. Carla Garriga, molt bon dia. Ai, ai, ai, espera't, espera't. Ara, jo crec... No, ara tampoc. Ara em diràs quin número tens de micro. El 4? Ara? Ara, jo crec que sí. Ara sí? Ara sí. Hola! Molt ara? Bon dia, ara sí. Què tal? Ens equivocàvem aquí de números. Estic molt adormida, David. Està molt adormida. Però una cosa... inexplicable. Una cosa inexplicable. Bueno, no sé jo si és inexplicable. Fins quina hora vas estar desperta, Garriga? No, parlem-ne. Tu fa 10 minuts has rebut un missatge meu que feia 5 minuts tard. Sí? Doncs fa 10 minuts m'he llevat. Ja sabeu. I estic aquí. I està aquí, Fa 10 minuts s'ha llevat i està aquí la ràdio. I ha arribat... Ara, la pastositat aquesta vocal de bon matí, més el suor, a la suor aquesta d'estar al llit fins ara, encara porta encara la porta a sobre. Sí, marxaré pitant d'aquí cap a casa una altra vegada. Però bé, Saps, és que se m'està obrint el guió. Ah, se t'està obrint, sí, el guió. Hem de fer temps. Bé, doncs, què tal? No plou encara, no? No, encara no. Al carrer hi ha més gent que la de costum. Ah, sí? Clar, jo normalment arribo abans aquí. Clar, també és veritat. Clar. És veritat. A aquestes hores ja la gent ha començat a entrar a la feina, alguns. Aquí, per exemple, nosaltres que estem en un edifici d'oficines, ja veus a molta gent entrant aquí a les oficines. Doncs sí. Ja està, està obert. Si ja està vols, obert. Sí. Doncs, si vols, ja comencem a parlar del cor, de la secció del cor, aquí a Rubies de Corazón. Que avui vinc una mica cabrejada, però ja veureu a la última notícia que porto. Ai, ja ara ve cabrejada. Però bueno, comencem amb una notícia així, agradable. La P, la senyora aquella que es casa sense que ningú se n'adoni, també està embarassada. Però aquesta no és la notícia. No és la notícia aquesta. No. La notícia és que la senyora que no ens va voler ensenyar la seva boda, sí? Segurament gràcies a un xec amb molts zeros. Ai. La podrem veure embarassada a la revista Vogue el mes de desembre, allà amb pilotetes, eh? Apa! Sí, apa. Sí, és que aquí tothom es ven. Tothom es ven. I per què el mes de desembre? Clar, és... Perquè neixerà el mes de desembre. Ah! És a dir, al mes de desembre veurem les fotos de quan la P estava de 6 mesos. Ah! Dius, interessant. Bueno. I dic jo, i aquesta dona, li cal vendre-ho? Perquè jo crec que ja guanya prou amb les pel·lícules que fa, no? Jo penso que no ho ha venut, que li han dit, oye, P. Li han dit així, eh? Sí, oye, P. Oye, P. ¿Qué tal si sales en la portada de Vogue el mes de diciembre? Oye, que no tenemos nada pensado. Ah, pues vale. Ah, pues claro. Ah, pues te pagamos esto. Ah, pues muy bien. Ya ah, está. Mira. Yo creo que a Vogue funcionen així. Potser, sí. I res, i que a més, naixerà el bebè a Espanya. Bé, perquè, mira, clar, després de tenir el papa que té i la mama que té, doncs que clar, que no pot ser americà el nen. Clar, jo també estic pensant. I per què no li dediquen a Vogue una portada a la Napi Ferrer, a la nostra companya, que també està embarassada? Ella el tindrà ara, a l'octubre. És a dir, que podríem dedicar... fer les fotos recents, no? Clar. Ja, però és que em sap greu per l'Anna. Però l'Anna i la Pep massa coses en comú no deuen tenir. A part de que estan embarassades. No, no sé. Crec que no. No, oi? Pues res, va, que continuo. Saps aquells àudios que t'he donat? Sí. Vale, que en pots posar un? Quin d'ells? Ah, el de la rúbia. El de la rúbia, vale. Que, sí, de la 5. Vale, perquè jo l'altre no sé com és. No sé si és rúbia o no és rúbia. No, jo tampoc. Ara, un segon, eh? Un segon. Sí, no sé si sonaran, eh? Pot ser que no. No, mira, no sonen. No sonen? No, mira, mira el que em diu l'ordinador. L'has sentit? T'ha dit clink. Que mono. Cling, cling. No, bueno, és igual. La cosa és que volia que escoltéssiu una notícia de fa un any i mig. I ara em diràs, David, sí que estàs antiquada, Carla. Doncs sí, perquè clar, aquí és l'actualitat, no?, el que portem. Sí, però bueno, era una notícia de fa un any i mig que deia que el Fran i la Belén Esteban es separaven i l'he aprofitat perquè ara s'han tornat a separar i la notícia, doncs, era la mateixa. Una altra vegada? Aquí aquests s'ajunten i se separen així com qui no vol la cosa, no? Sí, com qui no vol la cosa. Total, es veu que aquest divendres, em sembla que era A Dónde Estás, Corazón, Dec, una noia... que va estar amb en Fran durant els 2 mesos que ell i l'Esteban es van donar un respiro, van a parlar. Sí. Sí. Ostres, van a la competència, a més. Sí, sí, sí, sí, clar. I a part li va dir que ella i Fran tuvieron una relació. Mm. Que dius, una relació seria. Que és l'home de su vida. Que se dio cuenta a les 2 hores d'estar con él. Ah, és molt habitual això de donar-te a les 2 hores. Sí, sí, sí. És que sí, és al marge. A tu et va passar també, oi, Garriga? Jo, sí, sí, jo vaig necessitar 2 hores. Quan vam passar... ens vam conèixer a les 10 de la nit, a les 12 de la nit, com la Cenicienta va dir, és l'home de mi vida. Doncs això, que s'ha separat una altra vegada i que es veu que aquesta senyora, l'Arantxa Contreras... Arantxa Contreras. Arantxa Contreras... va rebre una trucada del Fran el dia que s'anava a casar amb la Belén Esteban. Ai, ai, ai, ai, ai. I el Fran li va dir algo així com, si tu me dices ven, lo dejo todo. Apa. I l'altre li va dir, haz lo que te dé la gana. Pues es va casar amb la Belén Esteban. Clar. Clar que sí. I ara la Belén Esteban l'ha posat de patitas a la calle del Palacio de la Princesa, del xalet aquell que es va fer. El de Paracuellos de Jarama. Garriga, acaba de matar el micro. Acaba de matar el micro. Ha caigut directament. Doncs res, que avui a Sálvame, que sortirà la Belén Esteban, que hem d'estar alerta, aviam què diu la princesa del pueblo. A veure què diu, a veure què diu la princesa del pueblo. Doncs mirarem a veure què diu. I de Belén Esteban, no anem massa llum. Anem a Barrio Sésamo. Barrio Sésamo. Aquest jo crec que sí que el podem sentir. Sí? Aquest sí. Vale, doncs ho vols sentir ara? O... vale, sí, va, posa. Tu manes, és el teu espai, tu manes. Sí, posa'l ara. Hi, Elmo. Oh, hi, Miss Katie. Are you ready to play dress-up? Dress-up? You said you wanted to play dress-up. És molt llarg, així que quan vulguis el podràs tallar. Come on, Elmo, don't you want to play? Elmo! Elmo, Elmo és un dels personatges de Barri Sèsam. Què està passant aquí? Que l'únic capítol que val la pena en anys i anys d'emissió de la sèrie va i el censuren. Apa! No me lo puedo creer. No em diguis això. T'ho juro. M'ho jures? T'ho juro. Em refereixo ni més ni menys que al capítol americà on apareix Katy Perry no massa brigada, bueno, més ben dit, sexy, i els pares s'han queixat. Apa, Sí, és que, de veritat... Es pensen que els cantants de pop han d'anar vestits com els de Ku Klux Klan o... no sé, però els han denunciat. I això és la cançoneta que la Katy Perry va cantar a Sesame Street. A Sesame Street. Un capítol que val la pena, que es veu piticuixa, tu. Tu encara no havies nascut, però jo recordo, de petit, hi havia un programa que segur que coneixeràs, que es deia La Bola de Cristal, de l'Alaska. Me n'han parlat. Això perquè després tothom n'hem sentit a parlar, però jo recordo de quan era petit, sortia un videoclip de la pròpia Alaska mostrant una mica de pit. Clar, aquí imagina't hi ha la que era un programa infantil. Aquí hi ha la diferència, David, de com heu sortit vosaltres. Clar. I com hem sortit nosaltres. Per què? Què m'estàs dient amb això, Garriga? Doncs que jo veia la Tori el Ninja, saps? No veia l'Alaska mig amb boles. Bueno... És la diferència, és la diferència. Clar, també va ser, quan jo era petit, l'època de... El cap d'any amb Sabrina Salerno. Sabrina, boys, boys, boys. Clar, veritat, hi ha diferències en l'educació, no? Jo no sé si la tele ha empitjorat o ha millorat, eh? Home, no sé què dir-te, ara tenim a Jorge Javier Vázquez. Que per què porta l'antena de la tele al braç? És la mòbil. Ah, és la mòbil, vale. Jo. Tinc temps per dos notícies més. Va, sí? Digue'm dos notícies més. La Paris Hilton, avui anem d'un nivell... Nivell intel·lectual, sí. Estrenarà programa. Estrenarà programa? Sí. I com que la descendent del fundador de l'Imperi Hilton massa no allarga, doncs el programa serà un reality sobre el seu dia a dia. Ah, mira. Home, ja hi va haver un reality que va fer, que era... vols ser amic de Paris Hilton? I era una mena de gran hermano en el que ella havia de triar a qui seria el seu amic o la seva amiga. És que la senyora Party té uns... Ara això ja és... Això és la bomba. El seu dia a dia. Sí. Bé... Hi ha gent que està interessada en què menja la Paris Hilton per esmorzar, no sé si es renta les dents, si es canvia les calcetes o simplement els hi dona el tomb. No sé, hi ha gent que aquestes coses no pot viure sense saber-les. Doncs Oxygen TV, el canal que emetrà el superprograma, us ho farà conèixer tots els detalls, eh? Oxygen TV? Sí, és un canal que té un target bàsicament femení i jove, mm-hmm. I dic bàsicament perquè sempre hi ha alguna excepció... Però sí, és aquest target. Sí. El vaig veure durant aquest estiu, que vaig estar allà a Nova York. Sempre he de dir que ha estat a Nova York a l'estiu, eh? Bueno. No, però és veritat. I érem programes lleugerets, diguem. Sí, doncs ja m'explicaràs. Sí. D'aquí 15 anys adolescents, que he de ser com a Paris. Bé. No ho sé, home. Jo no ho veig tan bé, eh? Allà als Estats Units hi haurà adolescents que volen ser com Paris Hilton, aquí al nostre país n'hi haurà que volen ser com Belén Esteban. Ja. No sé què és pitjor. Jo tampoc, ara m'has posat entre l'espasa i la paret, eh? Clar, és que... Són del rollete. Sí, però són rúbies. Però són rúbies. De corazón. I l'última. L'última. El titular curiós de la setmana. Dos punts. A veure. Espai, majúscules i exclamacions. Els impostos que els paguin els gordos. Què? Però, a veure, Garriga, què és això? Doncs la senyorita Sanziana Buruyana... I qui és aquesta? Una model romanesa. Ha fundat un partit polític de gent guapa per tal de millorar la imatge del seu país. Ah, mira... Està bé, sí, escolta. Vale. Fins ara dius que està bé, no? Doncs espera't, eh? Espera't. El seu plan de govern consta en alerta. A veure. 1. Fer pagar als ciutadans obesos 10 euros per quilo de sobrepès. Apa, no em diguis això. No, espera. 2. Aquells que siguin infidels pagaran 100 euros de multa. Apa. Et sortirà cara al final, saps? 3. Els guies turístics només podran ser models amb biquini. No. I a l'hivern què? Amb biquini. Que se'l posin amb felpudors. És que... No, biquini. I el més fort, el 4. El punt 4 ja és... Castigarà... És que això... Castigarà. Treu la música. Trec la música, sí. Castigarà... A qui faci un acudit sobre roses tontes. I la model proposa presó per qui ho faci. Serà que ella és rosa tonta? Apa, apa, ara ja sí que m'has deixat. I això existeix. Sí. En els nostres dies. Li he de proposar al Marc anar a viure a Romania. Anirem els dos allà. Hola, soy Marc. Sí, per exemple. Què t'ha semblat la última notícia? M'has deixat sense paraules, realment. Perquè pensar que avui dia encara pugui existir algú que pensi d'aquesta manera i que ho proposi com un programa polític... És que clar, jo després de sentir això m'he preguntat com seria el programa polític de la Belén Esteban en cas que... En cas que... Perquè jo sempre he pensat que l'acabarà fitxant un partit polític dels existents ja per pujar els vots. Home, no sé. Ciutadans, per exemple, si vol ampliar... Ara li estan donant un escó a les últimes, als últims sondejos. No. Al Partit Popular. Marianito, sí. Serà la niña del PP. Ai, la niña de Rajoy. La niña de Rajoy. Te'n recordes de la niña de Rajoy? Sí, serà la Belén Esteban. I podrà comprar los chuches, com viu Rajoy. També. Seria la bomba. Bé, sí, és una possibilitat. Doncs res, escolta'm, David, que aquí tampoc es pot fer acudit sobre roses tontes perquè també hi haurà presó. Aquí no en fem, eh? Nosaltres som... Només els puc fer jo. Sí, clar. Aquí només us deixem fer acudit sobre roses tontes al Marc i a tu. Vale. Perquè ho som, no? Perquè sou roses. Ah, ja. La segona part ja no l'he dita. Que consti. Jo ja estic. Tu ja estàs? No, penso. Ai, pregunto... Ah, doncs sí, pots marxar si vols, eh? És que potser que em vagi a esmorzar com una persona normal. Un cafè. Un cafè. Ben fet. És que normalment faig cafè abans de venir a la ràdio. Ai, veus? No ha donat temps avui. I avui, pobre taxista, corre que tengo programa y llego tarde. Llavors m'ha demanat l'emissora i a partir d'avui segur que m'està escoltant el taxista. Ah, doncs l'hem de saludar. Hola, taxista, gràcies per saltar-te els 25 semàfors en vermell. No li has preguntat el nom? No. Molt mal fet. El senyor taxi... Ja sap que sóc jo. Mira, senyor taxista, si vostè s'ha saltat 25 semàfors en vermell, ha atropellat a 3 abueles i a 2 nens que anaven amb motxilla del Pocoyo cap al col·le, sóc jo. Gràcies per arribar a la ràdio puntual. Moltíssimes gràcies a aquest taxista amable que ens ha portat a la Carla Garriga a temps aquí al programa. I sana! I sana! I, Carla Garriga, t'agraïm moltíssim que hagis vingut, malgrat els contratemps. I la pròxima setmana t'esperem, de nou, amb Rubies de Corazón. Esperem, això sí, que sense cap incident i desperta. No, i amb totes les àvies de Barcelona caminant encara, eh? Exacte. Fins la pròxima setmana. Adéu, adéu. Bon dia. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. No m'ho diguis. Què et dic? Silence is sexy. Oh yeah, baby. Vanessa Leiva, bon dia. Bon dia, David, què tal? Un altre dilluns per aquí. Ja, yeah. Sort que tenim Silence is sexy per Silence començar la sexy. Setmana, que si no... Yeah. Es torna boig amb l'anglès. Sí, sí, sí, és que m'ha agradat aquest títol. Has anat a casa, has estat a New York City. A New York City. Oh yeah, baby. Yeah. Oh yeah. Al downtown. Vaig estar al downtown. I a l'uptown, o també. No? També. I a Greenwich Village. A tot arreu, eh? Sí, sí, i tant. A tot arreu, i has agafat un accent, allò... No, home... Marcadament americà. I tant, i tant, i tant, i tant. Home, així m'agrada que viatges i aprenguis. Ah, jo no sé si t'he explicat anècdotes, eh? De què? Ui, ja te les explicaré després, anècdotes del viatge a Nova York. Obscures. Bueno, perilloses. Perilloses? Que vam viatjar en un autobús de Washington a New York. Ahà. amb una roda punxada. Hòstia, no m'he vist. Per l'autopista. I no la van canviar en cap moment? No, vam tornar a 20 km o 30 km per hora. Ai, mare meva. I cada dos per tres anàvem parant a allò l'Arcén. Ostres. Perquè feia sorolls. Mare meva. Sí, una cosa, bueno... Bueno, és molt perillós, són cosa, viatjar, coses que passen, a sí. Surs de casa i mira, trobes sí, cada cosa. Sí, anècdotes. Bueno, doncs, com dèiem... Silence is Sexy. Que avui us porto un altre cop, Silence is Sexy. Sí. I és un grup que prové dels Països Baixos. Sí. Es diuen Silence is Sexy. I per això el seu, la seva pàgina web és .nl. Clar. Netherlands. Has vist? Els Països Baixos. Com he après? Molt bé, eh? Després de... Avui és la tercera setmana ja, eh? Anem aprenent. Clar que sí, la repetició... La repetició no fa el maestro. Sí, diuen. És veritat. Molt bé, molt bé. Doncs això, que provenen dels Països Baixos, són una formació musical amb una sonoritat que ens recorda a Coldplay, a Radiohead, a U2, YouTube. Són cançons potents, de gran sonoritat, que ells descriuen com cançons tristes per a optimistes. Sempre ho dic això perquè és que ho trobo molt poètic. És molt poètic, els sí. Els grups musicals, normalment, a les seves frases de màrqueting, diguem-ne, sí. Acostumen a ser molt poètics, eh? Sí, molt, molt. És bonic. Home, clar, sí. Fan cançons, fan les lletres, clar. Per tant, han de ser una mica fan poetes poemes. També. I són sensibles, toquen instruments. Sí. Ai, que bonic. M'estic enamorant. Es farà músic, ara la Vanessa. No, jo no em faré música, jo buscaré un músic atractiu. Ai, ai, amb una ai, bona ai. Guitarra. Oi. Bueno, ja està, prou. És que... És dilluns, perdó, és dilluns. I són les 8 del matí. Bueno, això, que el Silence is Sexy compten, com et comentaven, tots els elements per triomfar. Mm-hmm. Tenen ritmes indie-pop capaços de moure les masses. Una acurada imatge de marca, tant a nivell del grafisme dels CDs com el seu estilisme... Es posen guapos per posen, anar a l'escenari. Es posen guapos, es posen així tots negres, amb els seus cabells super repentinats... Yeah. I tenen un caràcter d'ídol rocker molt estudiat. Mm. Per què? Perquè si mires la seva pàgina web, per exemple, tenen una foto d'entrada, que això et sonarà molt d'aquest tipus de grups que t'he comentat abans, perquè estan ells 4 o 5, no sé quan són ara mateix... Sí. Ells, em sembla que són 5. Van tots vestits així de negre, unes corbatetes, i estan com si estiguessin lligats amb un pal, així de fusta, sí. Com si estiguessin segrestats, sí. Lligats amb cordes i amb la boca també... Sí, tapada, allò, tapada. Amordazados, que diríem en castellà. Sí, amordaçats, diguem-ne. Amordaçats. I, bueno, això és una mica heavy ja, que hi ha una noia allà tirant-los benzina. Apa! Bueno, això ho fan els grups rockers. Aquestes animalades, no em diguis sí, que no. Però es tiren benzina. Bueno, vull dir... És, és que ara m'has deixat dir... No! No acostumen a concerts de rockers. No, però és que si és molt bèstia. No és que es tirin benzina, però que fan fotografies i màrqueting d'aquest estil. Ah, sí, això sí que és veritat. No és que es tirin benzina, però una foto d'aquest estil la pots trobar perfectament amb aquest tipus de grups. Tu recorda Madonna? Clar. Madonna en els seus temps del Like a Prayer i... Clar. Tot, déu-n'hi-do. Clar, busquen les coses que destaquin. Allò que crida l'atenció. Que crida l'atenció. Home, uns tios amordaçats que els tiren benzina, doncs pues clar, això... Home, sí. I, bueno, ja t'ho deia. Jo els tiraria, tenen... cacahuets, potser. Sí, potser és menys perillós, no? Clar, és que s'ha de mirar tot. No, doncs això és veritat, eh? Realment tenen un tipus de fotografia, màrqueting i imatge corporativa que és molt, molt semblant a aquest tipus de... Els típics dels Rolling Stones, tots sí. Aquests que busquen això, doncs, la controvèrsia. Mm-hmm. En fi, el primer disc, com et comentava, el van posar a la venda seguint el mètode tradicional. El van posar a la venda amb les tendes i tot plegat. En canvi, amb el segon han optat per la lliure descàrrega a internet. Sí. Jo l'he pogut trobar, per exemple, a jamendo.com. Mm-hmm, sí. Si voleu més informació del grup, tot i que l'hem comentat abans, la pàgina web és www.silenceissexy.nl. M'ho he après molt bé. Molt bé, així m'agrada. Posem una cançó d'aquest grup, perquè el podeu conèixer bé, que es diu 1984. 1984? Yes. Tu de quin any ets? Jo, bueno, del 90. Del 90? No, del 83. Ai, quasi, veus? Quasi. Allà estava. Ui, jo una miqueta abans. Una no miqueta. No ho direm per entès. De 82, no? Una miqueta abans. Jo era de la dècada anterior. Bueno, ja veus, et conserves molt bé. Molt bé, i tant. Bueno, escoltem la cançó. 1984. The Silence is Sexy. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. un programa de qualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Ara sí, Silence is Sexy. És que avui tenim un dia que estem tots una mica adormits. Això dels dilluns costa arrencar, costa arrencar. I hem tocat el botonet que no tocava, però ara sí podem sentir la música. Música lliure, Silence is Sexy, 1984. KB 106.9 FM. I ja tenim aquí a l'home que tot ho sap de l'agenda de Barcelona, d'aquells actes gratuïts o low cost. Molt bon dia, Marc. Hola, bon dia, David. Què tal, com estàs? Com ha anat el cap de setmana? Doncs bé, força tranquil. Força tranquil, me n'alegro. Sí. Que hagis descansat per poder estar cada dia aquí amb nosaltres i matinar. I tant que sí. Amb què comencem avui? Doncs mira, comencem amb un passi d'una pel·lícula de Gabriel Salvatores, una pel·lícula italiana del 1991 que du Mediterráneo. Serà avui a l'Institut Italià a les 5 de la tarda. Perfecte, l'Institut Italià, que està al passatge Méndez Vigo, número 5. Sí, recordem. Molt a prop del metro de Passatge Gràcia. Ah, exacte, correcte. I una altra proposta cinematogràfica tenim també avui, eh? Una altra, sí. En aquest cas ens prové del Japó, del 1999. Seance, de Kiyoshi, a veure si dic bé, Kurosawa. Serà avui a les 8 del vespre al Centre Cívic Sagrada Família. No cal dir que al barri de l'Eixample. Al carrer Provença 480 i podeu arribar, evidentment, amb el metro, el metro de Sagrada Família. Recordem, línia 2 o línia 5. Més propostes documentals? Més propostes, sí. Malabo Barrio X, de Uri Rivero i Marc Tardiu. Serà avui al Centre Cívic Parc Sandaru a les 8 del vespre. El parc, el Centre Cívic Parc Sandaru, que està al carrer Buenaventura Muñoz, número 21, molt a prop del metro d'Arc de Triomf. Exacte, correcte. Sí. I més propostes? Més coses. Lluís Llongueras, tenim... Repassem l'actualitat, és de teatre i dansa, eh? Sí. A les 8 del vespre, al Teatre Goya, a Ciutat Vella. Perfecte, doncs el Teatre Goya, no cal dir potser, o sí, és el carrer Joaquim Costa, 68, molt a prop de la plaça Universitat i del metro de Sant Antoni. Correcte. Bien. I una altra proposta. Música clàssica, en aquest cas, i tradicional cubana clàssica, Doña Inés, a la Casa Elizalde, a l'Eixample, a les 8 i mitja. Doncs la Casa Elizalde, al carrer València 302, ho tenim molt a prop d'aquí de la ràdio, nosaltres. A Passeig de Gràcia, sí. Amb el metro de Passeig de Gràcia podem arribar-hi. Doncs moltíssimes gràcies, Marc, per haver-nos portat aquesta agenda amb totes aquestes propostes gratuïtes per aquest dilluns, dia 4 d'octubre. Que tinguis un bon dia. Igualment, ens veiem demà. Adéu. RKB 106.9 FM. Yeah. Un minut per tres quarts de 9 del matí. I ja tenim aquí a la top. La top del programa. A top 5. Laura Pou, molt bon dia. Hola, David, què tal? Com estàs? Bé, bé, bé, bé. Comencem setmana. Setmana d'octubre. Interessant. Sí, sí, sí. I tant. Jo també, ja que parlàveu amb la Carla, que avui és un dia una mica com desastrós. Sí. A mi saps què m'ha passat? Jo vaig una mica avui a la vieja usanza. A veure. Perquè anava a imprimir el guió del nostre sí? top. I se m'ha acabat la tinta, tot el que... T'ho puc ensenyar tu? Tot a mà. Tot a mà. Vija usanza. És a dir, tot a mà, ho he escrit tot a mà. Estem una mica avui, no sé... Sí, tenim com un malfario, no? Sí, no sí, sé, sí. És com a... Bueno. Tocarem fusta, tocarem fusta. Sí, ens queda poquet per acabar. Demà serà altre dia. I tant. Bueno, comencem, pues, per lo peor, lo peor, lo peor de lo peor. Sí? I aquesta setmana se lleva la palma, sense dubte, els antisistemes d'aquesta capital catalana que tenim. Que van sortir l'Evis volant, jo aquesta imatge la vull recordar tota la meva vida. Del dia 29S, és a dir, els antisistema, actes vandàlics, i també els piquets, en teoria, informatius, que informatiu tenen menys que els informatius de Telecinco, sí? I els seus sindicats pel seu paper que van jugar, perquè la... Bueno, això cada vegada va ser un èxit, no ens hi traurem la il·lusió. Així que els deixem el número 5 per a aquests grans piquets informatius. Jo de gran vull ser piquet informatiu, David. I donar hòsties a tothom. Hi havia informatius de televisió que directament deien els piquets coactius. Coactius, sí, sí, sí, perquè vull dir, jo crec que van, tenien tota l'acumulació i van començar a repartir hòsties i mare meva, sí? Sóc que són informatius, jo pensava, perquè si no ja, on aniré? En el número 4, jo vull destacar aquesta gent guapa de la televisió, David. Oh. Però gent guapa, rotllo, mujeres, hombres i viceversa. Ostres. Rafa Mora i su séquito. Llavors, jo hi ha una cosa que no entenc. Van de gent guapa a la televisió i a què aspiren aquesta gent? Jo és una de les preguntes que em faig. Hi ha molta gent guapa així d'aquest rotllo mujeres i hombres ara a la televisió que llavors per anar a programes i llavors van a fer bolos a discoteques i jo l'altre dia m'ho preguntava. Quina aspiració tenen a la vida? Clar, perquè ells de grans què volen ser? Què volen ser? Anar als programes i anar a fer bolos de discoteca? És que no sé. Bueno, total. Suposo que és la vida fàcil i els diners fàcils. Però tampoc són tant diners. Bueno... Qui seran per sortir aquests programes? Suposo que sí, però jo crec que és més la fama. Són bueno, per poc que sigui igual, per un parell d'intervencions cobren el mateix que tu i jo en un mes. Segur, no, ni ho dubtis, vamos. Llavors? Ni ho dubtis. Però a mi el que em fa gràcia és que van... No sé, és com difícil d'explicar, perquè van de gent guapa. Sí. Sí, són un perfil que molts no són guapos. I parlen sense saber, llavors. És com curiós aquesta gent. Per això li donem el número 4 de lo peor de la setmana, que ja és lo peor de l'any i lo peor de tots els tiempos. Però fins i tot, pitjor encara que mujeres i hombres i viceversa, hi ha els programes de Neox. Oh, Next, el de... N'hi ha diversos. N'hi ha un d'aquells que el noi o la noia va a les habitacions. Saps quin vaig veure ahir a la MTV? Quin? Mis Dulces 16, My Sweet 16. Era que una nena feia 16 anys i feia una festa, vamos, una pija d'aquestes americanes i em vaig quedar petrificada. Jo crec que no sé la misma, des de My Sweet 16. Sí, home, realment hi ha programes... Sí, són gent guapa. Bueno, doncs aquest és el número 4 de lo peor de la setmana. I en el número 3 tenim a la Carmen de Mairena. Ai, per què sí. Tenim a la... Per què li han precintat 4 habitacions de casa seva? Perquè les llogava prostitutes, pobreta. Carmen de Mairena, ja no fa falta. No vull cal, dir, home. No té jubilació aquesta dona? No li dona una pensió? No, fet, no ha treballat molts anys? I, però encara continua fent coses, perquè, per exemple, col·labora en programes de ràdio, programes de televisió, no sé, I llogava les prostitutes del Raval. No cal. Pobreta. Així que Carmen de Mairena suspendida amb el número 3. Amb el número 2 tinc un titular, David, que jo te'l diré. Mira què és. Televisión Española crearà un jurado para Eurovisión que evite la participación de candidatos ridículos. Apa! Llavors, senyor Eurovisión, llavors quina gràcia té Eurovisión? Clar, perdrà tota la gràcia. Sí, Eurovisión, siguem sincers, no és el que era, és igual que a Miss Espanya. Vull dir, és altre tema que es poso que tenim aquest país, sí, que no sé per què es va a Eurovisió jo encara. Llavors, Eurovisió no té gràcia, no hi ha candidatos serios. Ja no. Fa anys que no guanya la gent sèria. No, què va? L'última, la que va guanyar, la d'Alemanya, Uribarri, deia que semblava que estava cantant un karaoke. Sí, cert. La serietat d'Eurovisió. Llavors, per què volem portar algú seriós? És veritat. Perquè surti el Jimmy Jam i la Lee un altre cop? No, senyores, no cal. No, senyores, Eurovisió. A més, tota l'emoció anterior, tu recordes l'any passat, aquella Anna Igartiburu acaronant la calba d'aquell... De John Cobra. De John Cobra, vull dir, és a dir, ja no té gràcia, és a dir, hi ha coses que passen... És evolucionar o morir en aquesta Clar. Vida. Llavors, a mi em sembla molt bé que vulguin ser serios, però, senyors, després de Chiquili 4, no. De Soraya, de qui més va anar, d'uns quants... De Lídia. Jo crec que s'ha de muntar el festival alternatiu de Frikivision. De Frikivision. I sí. segur que guanyaríem millor. Segur. Però és que ja... Jo no sé, sincerament, David, jo no sé per què Espanya participa. No ho sé, jo tampoc. Sí, és veritat. Per quedar últims. Llavors, ens gastem diners en Eurovision, en promocionar Eurovision, quan en veritat... Sí, realment no... La vieja guàrdia europea està al final. Sí, dir, cert. És polític, és a dir, ja està. Per això, Eurovisió, suspès amb el número 2. I amb qui, el número 1... Qui ha suspès? Pobre, jo de veritat. Jo ara que ja sóc barcelonina, empadronada, ja no sé què. És a dir, el senyor Hereu, què es pensa? Que estem a Amèrica? Sí. Que és un alcalde d'una ciutat americana? Saint Valentine's Day. Sí, Saint Valentine's Day. Com ho saps, David? És que... Jo crec que ens ha commocionat una mica a tots. Clar, és que jo tinc el mot posat pel José Ramón Mierda contra Hereumann. Contra Hereumann. No, total. És a dir, jo ara que ja em vaig empadronar a Barcelona, ja... És a dir, em fa vergonya tenir aquest alcalde. Perquè, una cosa, vull dir, Sant Jordi no és festiu. No, clar, és que... I per què ha de ser el dia 14, el dia dels enamorats, Sant Valentí, que és més americà que totes les coses juntes? És que, a més, si volem triar dos festius locals... Barcelona té dues patrones, té la Mercè i té Santa Eulàlia, i Santa Eulàlia és el 12 de febrer. Clar. Llavors, triem la segona patrona, no? Clar, o si no, per què no agafem el dia de les balenes, també, o el dia de la Guàrdia Civil, o el dia de los chapuzas, que li va molt bé, no sé. Escolta, sí, també. És a dir, el dia de los chapuzas... No, ja tinc el dia. Quin? El dia dels antisistema. El dia dels antisistema. Clar, vist del que hem vist. A partir d'ara el 29S, serà. Clar. No, en sèrio, David, és a dir, es pensa que està a Amèrica aquest home? Clar, és que és una d'aquelles coses que jo quan ho vaig llegir, m'ho vaig haver de llegir dues vegades al titular perquè vaig dir, no pot ser que estigui llegint el que estic llegint. Jo no vaig entendre, tu, vas pensar que estem a algun poble americà, que és l'alcalde de Nova York. Sí. Però bueno, em sembla molt lleig i un gran suspens pel senyor Hereu que el dia 23, que és el dia dels enamorats d'aquí a Catalunya... De sempre, clar. De tota la vida... No es faci festa i es vulgui fer festa el dia de Sant Valentí. El dia de Sant Valentí. Que és una cutrada, senyora, una cutrada. Bueno, ara ja sí, deixem la part negativa. I anem als millors. Anem a lo positiu, no?, de la setmana. Molt bé. I a lo positiu et portaré una cosa que no sé si la gent la coneix, que són les nòvies virtuals de Japó. Nòvies virtuals? Sí, els Japó són molt raros, tu ja saps, amb gran carinyo, eh? Sí. Però raros. Llavors es diu Love Plus. Love Plus. Love Plus, i és per Nintendo 3DS, és un simulador de nòvies virtuals. Llavors això és l'última moda a Japó. Ah. Llavors tu ja no cal tenir que aguantar les tonteries de la teva parella, ni que la teva parella vagi a veure el futbol, saps? Llavors ja tindràs la teva nòvia virtual, de moment ja nòvia, jo faig aquí, sisplau, que hi hagi un nòvio virtual. També. Que així no hem d'aguantar el futbol. Clar. Sisplau, amb tot el carinyo, eh? Però... Llavors, jo em pregunto, i en el tema sexe? Clar, perquè... I la nòvia virtual et porta a París? Clar. Mm. Són coses que jo no acabo d'entendre, però que ho trobo molt bé, David, perquè així no s'ha d'aguantar les tonteries de la teva. És com allò del Tamagotchi. Sí, però amb una... Es veu que se son roja. Ostres. Sí, és que la nòvia virtual és una passada, és una consola, té la teva nòvia, japonesa, allà, moníssima, rotllo manga... I ja està, i et va dient coses maques, tot el que tu dius t'agrada, llavors... José Ramón Mier, clar? Tota la temporada passada buscant-te nòvia. Pues mira, la nòvia... I tu que ets una mica així friki... La nòvia virtual. Doncs la nòvia virtual. I així no l'has d'aguantar, ni quan té ese dia del mes. Clar. Ni quan està tonta. Nada, vull dir, és com... revolucionari, no? Ara ens trucarà i ja veuràs, ens dirà de tot, el José. Però bueno, però escolta, potser això és el futur, eh? Ah, igual sí. I tots acabem amb nòvios virtuals, t'imagines? És veritat. Llavors què, serà la família virtual també? Bueno, jo per sort espero no viure ja quan sí, arribi. Esperem. Però ja està bastant... Bueno, en el número 4, com molt bé ha explicat la Carla, és la Katy Perry i su venganza, Barrio Sésamo. A mi m'ha encantat. Perquè això que la refusin per portar un escot pronunciat em sembla fatal. I com molt bé heu comentat, tu, David, els programes anteriors, quan eren petits, jo volia recordar a la Letícia Sabater i a la Xuxa. Vull dir, més escot que elles i més ensenyar tot. Sí, sí, sí, cert. Que jo me'n recordo que jo veia la Xuxa, perquè jo era molt fan de la Xuxa, i el meu pare també. També era molt fan. També era molt fan de la Xuxa. Llavors, i aquell tip Perry me la... En sèrio, me la refusen per l'escot. Però a part de la venjança de Saturday Night, que també em va agradar molt, que anava amb aquella samarreta del... De Barri Sèsam, sí. Escotada. A part, ara els Simpson, en el seu especial Nadal, han decidit ajudar a la Katy Perry. Sí, cert. I apareixerà despullada. Vull dir, di que sí, Katy Perry. És que a mi m'agrada molt aquesta venjança. Trobo molt malament que avui en dia, per un escot... Què veus tu? Ahir era el dia de la lactància, hi havia no sé quantes dones donant el pit. Sí. Què veus tu? És que són més extremistes als Estats Units en determinades coses. I pensar que l'hereu vol arribar a ser com ells, ja, m'assumant, quina por. Bueno, en el número 3... Senyors, que no veurem cap pit a BTV. No, a BTV... Llavors a la televisió deixarem de veure pits. A BTV, ni cap, fins a... Collal, tots collal. Malament anem. En el número 3 tenim a Machete i a su Jessica Alba. Sí. Això és una dedicació a tot el públic masculí, o també alguna dona. I els diem que... Està bé la pel·li, però si us agrada la Jessica Alba i sou homes, vale, apareix despullada en la dutxa. Es veu que fa un despullament molt sensual, molt maco, i a part es veu que té un secret, es veu aquesta noia, perquè es veu que portava calces i sostens, però els efectes especials fan miracles en aquesta vida. Llavors és el Photoshop de la tele, fan... i fora, i sembla que estigui despullada. I ole per Jessica Alba, així que tot el públic masculí no va veure Machete, perquè és una pel·li molt bona, però a part, també teniu el plus, no? Bé, mira. A mi Jessica Alba m'agrada, la trobo una actriu molt guapa. Més que moltes altres celebrities. Sí. La trobo molt guapa i amb un estil, així que un aplaudiment per ella. En el número 2, tu coneixes els Nobels, veritat? Sí. Vale. Pues ara se'ls celebren també els antinobels, que porten anys. I seran aquesta, bueno, seran d'aquí poquet. I en concret... han premiat a la recollida de mocs de la balena o als investigadors que han documentat el sexe oral dels ratpenats. A veure, sisplau. Sí. Llavors, en els mocs de la balena van agafar un helicòpter en control remot per recollir els mocs. Ah. Ja els han analitzat. Jo pensava que havien agafat directament el Kleenex. No. No. Llavors, una altra cosa que també premiaran serà que... Quan tu et fas mal al peu, David, es veu que maleir, allò... Oh, sí. Si no diem la paraula, et fa sentir millor. Llavors, jo ho trobo molt interessant i vull que estigui en el número 2, perquè estan molt bé les investigacions contra malalties i tot això, contra el capa d'ozó, però això per la gent que som curiosa. També és interessant. No és interessant que els ratpenats també fan sexe oral? I tant, escolta. És a dir... Està a la naturalesa. Està a la naturalesa, vull dir... Qui ho sabia d'aquí, això? Vinga, que ens ho digui. Ningú, vull dir, és interessant. Llavors... Jo he de dir que una vegada vaig anar a una botiga d'animals i vaig veure... Por. No, i vaig veure una xinxilla practicant-se d'ella mateixa. Ostres, tu! Sí, no direm res més. Sí, no fa falta, cadascú que s'imagini el que vulgui. Sí, ja està. Però... Però està la naturalesa. Està la naturalesa. Sí, sí. Llavors, per això estan els antinòbels, perquè aquests investigadors que potser en el Nobel no li donaran. És a dir, feo que el Nobel li donin a l'investigador que va descobrir lo dels ratpenats. Feo, feo. Llavors, els hem de donar els antinòbels. I des d'aquí, des de Línies Obertes, des del Top 5, els volem apujar. Perfecte. I volem més edicions. I un antinòbel espanyol, si pot ser. I en 50 segons, l'últim... Ai, que ràpid. Les bodes d'or de los Picapiedra. Oh, és que a mi m'agrada molt es pica piedra i fan 50 anys des de la primera visió a la cadena ABC. I a la vegada el seu company Snoopy, amic de Charlie Brown, fa 70 anys. I molt ràpid, David, vull fer un especial guest. Un petit homenatge a la Bordeta. Sí. Que es va morir, ens va deixar i li volem fer un homenatge com a especial guest del programa d'avui per dir les coses clares, que fa molta falta. I fins aquí. Doncs fins aquí aquest Top 5. La pròxima setmana amb el Marc Gómez Silvestre. Amb el Marc Gómez Silvestre, ja amb sintonia, amb sintonia àudios. I tot aquí ja complets. Complets, sí. Laura Pou, que tinguis Una bona setmana, una bona setmana més, un bon cap de setmana, la pròxima setmana llarg. Llarg. Que se t'emporten de viatges. Bueno, jo vull anar a París, però no em porten. Segurament em porten a l'hotel. És que és el meu cumpleanys. Moltes felicitats. Gràcies. I t'esperem d'aquí dues setmanes. Vinga, David. Adéu, fins aviat. RKB 106.9 FM. Y hoy me vais a permitir a mí que me tome una licencia para acabar el programa, para hacer mi humilde homenaje a una persona muy importante en mi vida con una de sus canciones preferidas. Por eso un cambio de lengua para hablar como siempre lo hice con ella, hasta que justo ayer, hacía un año, un 3 de octubre, nos dejó. Para quien siempre estuvo a mi lado, en lo bueno y en lo malo, con su apoyo incondicional, para quien me enseñó lo más importante que he aprendido en esta vida, a ser persona, un año después de que se haya ido, quiero rendir mi humilde homenaje a mi madre, un homenaje de un hijo agradecido. Así acabamos hasta mañana. Con un sorbito de champán.